czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 12 lutego. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minus 20 stopni tej nocy pokażą termometry na północnym wschodzie Polski. Potem chwilowa odwilż i znów powrót mrozów, jeszcze silniejszych. Kina, teatry, stoki i hotele ponownie otwarte. Od dziś łagodniejsze obostrzenia epidemiczne. Rozpoczynają się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. Zgłosiło się ponad 260 tysięcy pracowników szkół. To będzie bardzo mroźna noc. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed niskimi temperaturami dla niemal całej Polski. Jakub Gawron z IMGW mówi, że znów najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Temperatura minimalna dzisiejszej nocy na krańcach północno-wschodnich, ale również w obszarach podgórskich lokalnie spadnie nawet do minus 20 stopni Celsjusza, ale na przeważającym obszarze kraju minimalnie temperatura wynosić będzie od minus 18 do minus 15 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii wydał też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla Pomorza. W weekend chwilowe ocieplenie. Na północy może być około zera. Chłodniejsze powietrze ma znów napłynąć nad Polskę w poniedziałek. Według prognoz w drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura minimalna na wschodzie może spaść poniżej minus 20 stopni. Hotele, kina i teatry znów się zapełnią, choć tylko w połowie. Będzie też można wybrać się na stok i na basen. Rząd łagodzi od dziś obostrzenia sanitarne. Według nowego rozporządzenia dostępne dla gości będą miejsca noclegowe, mówił przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki. Nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych w wielkości do 50% obłożenia łóżek czy obłożenia miejsc noclegowych. W kinach i teatrach możliwe będzie zajęcie co drugiego miejsca na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc należy zachować dystans 1,5 metra, mówił wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Przy warunku podstawowym, wypełnieniu do 50% widowni, maseczki, brak konsumpcji. Jeżeli chodzi o sport, otwieramy sport na zewnątrz, a więc boiska zewnętrzne, korty będą mogły być otwarte, sport amatorski na świeżym powietrzu, stoki narciarskie i baseny. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje umożliwienie leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Trzeba jednak przedstawić negatywny test na COVID-19. W Polsce przybyło ostatniej doby 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 456 osób. Najwięcej infekcji wykryto w województwach mazowieckim, pomorskim i śląskim, a najmniej w województwie świętokrzyskim. W całym kraju wykonano prawie 52 tysiące testów. Przed leczeniem COVID-19 na własną rękę przestrzega profesor Robert Flisiak z Rady Medycznej przy premierze. Chorzy często za późno trafiają do szpitali. Stąd tyle zgonów, mówi ekspert. W momencie, gdy pojawia się duszność, pacjent, zwłaszcza jeżeli jest powyżej 60 roku życia albo jest z poważnymi chorobami towarzyszącymi, obciążony cukrzycą, zwłaszcza chorobami nowotworowymi, powinien trafić jak najszybciej do szpitala, bo dla niego głównym lekiem w tym momencie, w pierwszej fazie, jest po prostu tlenoterapia. Jeżeli nie dostarczy się tego tlenu, mogą zajść zmiany nieodwracalne. Dziś rozpoczynają się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. Zgłosiło się 268 tysięcy pracowników szkół. To 65% wszystkich uprawnionych. Pozostali nauczyciele będą się mogli zapisać od poniedziałku. Czeski parlament odrzucił wniosek rządu premiera Andreja Babisza o przedłużenie stanu wyjątkowego wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19. W poniedziałek przestanie obowiązywać część restrykcji. Otwarte będą mogły być sklepy, galerie, kluby fitness, ale nie restauracje. Rząd w Czechach chciał przedłużyć obowiązujący do 14 lutego stan wyjątkowy o 30 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami głównie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu popada śnieg. Termometry pokażą od minus 11 stopni w Rzeszowie i Lublinie do minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Słynny początek pierwszego koncertu fortepianowego B.M.O.R. Czajkowskiego otwierał cotygodniowe premiery Mercury Theatre on the Air w CBS. Tak było 30 października 1938 roku. Reżyser tradycyjnie także zapowiadał premierę zrealizowaną na podstawie powieści H.G. Wellsa Wojna Światów. I tak narodziła się legenda najsłynniejszego słuchowiska w historii radia, którego twórcą był Orson Welles. Ciąg dalszy tej historii wszyscy znają, czyli że podobno ci słuchacze, którzy nie zdążyli na początek emisji, bo na przykład przełączyli odbiorniki podczas nadawania reklam na inną stację, przerazili się tym, co CBS transmituje. Nie ma pewności, czy panika, która wybuchła, przybrała takie rozmiary i czy w ogóle miała miejsce. Raczej nie, ale legenda uczyniła swoje. Dowodzono, że odpowiadają za nią media, czyli głównie ówczesne amerykańskie dzienniki. Kontrowersje, liczne publikacje, które powstawały jeszcze długo, nie mogą podważyć opinii, że Orson Welles zrealizował świetne słuchowisko. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System. Lubię tę zapowiedź końcową Orsona Wellesa. To nie Marsjanie, to tylko Halloween w wolnym tłumaczeniu. I myślę, że to świetny początek specjalnego wydania Trójki pod Księżycem w przeddzień 10 Światowego Dnia Radia. Idea tego święta powędrowała w świat co prawda z Hiszpanii, podobnie jak pomysł obchodów Dnia Książki, ale radio przywędrowało do nas w zasadzie z Ameryki, a w każdym razie Ameryka była wówczas potęgą radiofoniczną. Tam też powstał najsłynniejszy film o słuchaniu radia, Radio Days, czyli Złote Czasy Radia Woody'ego Allena. Ale o tym więcej niebawem. Tak brzmią złote lata radia na antenie programu trzeciego. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ekipa, w której skład wchodzą Elżbieta Różycka, Jakub Sadowski, Barbara Marcinik, Piotr Majewski. Witamy bardzo serdecznie, witamy również naszego gościa, specjalnego gościa. Jest nim pan prezes Krzysztof Michalski. Dobry wieczór. Witamy. Pani redaktor przed chwilą wspomniała o czasach, w których Stany Zjednoczone były radiofoniczną potęgą. Lata 30., 40., może nawet 20. zaryzykowałbym. Oj tak, kiedy radio rodziło się w Polsce, pierwsza rozgłośnia próbna, to w Stanach Zjednoczonych już było 1000 stacji. Także rzeczywiście Stany Zjednoczone były potęgą i to tam, chociaż naprawdę wynalazcy radia to Europejczycy, rozrzuceni oczywiście po świecie, chociażby Serb Nikola Tesla. On właściwie był już Amerykaninem, bo przez kilkadziesiąt lat tam mieszkał. No ale pozostali dwaj wielcy, czyli Guglielmo Marconi i Aleksander Popow. No to już Europejczycy, tak jest. Natomiast rzeczywiście Stany Zjednoczone, no ze względu na swój potencjał, na swoje bogactwo, ale także na tę inną wartość dodaną, którą przynosili Europejczycy. No właśnie wspomniany Tesla chociażby, prawda, który strasznie mącił, kiedy pracował, przypłynął do Stanów Zjednoczonych, miał zaledwie 20 kilka lat. Po Politechnice w Gracu dostał się do słynnego Menlo Park, czyli do fabryki wynalazków, no największego wynalazcy świata wtedy, no i prawdopodobnie w historii też. No ale za długo tam nie zabawił, bo był tak, powiedziałbym, niespokojny duch, ale jednocześnie był człowiekiem, który nie znosił kompromisów. A kompromis dotyczył tak naprawdę wielkiej cywilizacyjnej drogi. Ponieważ Edison upierał się, że podstawą funkcjonowania elektryczności, czyli czegoś, co doprowadziło wiek XIX do wielkiej rewolucji, to nawet bardziej niż para, jest prąd stały. Natomiast Nikola Tesla twierdził, że prąd zmienny. No, a na jakiej na zasadzie przekory, czy też miał jakieś Nie na zasadzie przekory. On był doskonale wykształconym po dobrej Politechnice w Gracu i rzeczywiście budował pierwsze urządzenia. Pewno do tego jeszcze dojdziemy, bo tak, właśnie, bo kiedy to chyba Tesla pierwszy induktor, no można powiedzieć, ja kiedyś tam skończyłem także Politechnikę, elektrotechnikę morską, co prawda, ale teorię maszyn też miałem, czyli można powiedzieć, a radio tak naprawdę w historii morskich w ogóle, jak to powiedzieć, właśnie w dziedzinach morskich i żeglugowych radio jako pierwsze zostało tam właśnie wykorzystane. Ja nawet kiedyś na użytek rodzinny i przyjaciół stworzyłem taką legendę, że ponieważ tak naprawdę, jeśli mamy sięgnąć do narodzin radia, to przed wieloma laty, kiedy byłem jeszcze członkiem Rady Administracyjnej EBU, czyli European Broadcasting Union, to ona jest największa organizacja medialna świata, skupiająca nie tylko, jakby wskazywała nazwa, kraje europejskie, ale także wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego, Bliski Wschód, ale także i radiofonię japońską, australijską, kanadyjską, amerykańską. EBU zaproponowało w 1995 roku stulecie narodzin radia. I do jakiego faktu, do jakich narodzin EBU się odwoływała? Do Guglielma Marconiego, pierwszych eksperymentów. No tu chciałem zadać panu pytanie właśnie, dlaczego uważamy Marconiego za wynalazcę prekursora wynalezienia radia? Tak, no kiedy więc ja jestem jeszcze z pokolenia, ja jestem z pokolenia, które się uczyło, że to Aleksander Popow. Oczywiście Popow miał też bardzo duże zasługi. Ale jeśli pan pozwoli, panie Piotrze, to ja myślę, że warto zbudować coś, co pokaże znaczenie nauki, nawarstwiania się wiedzy do tego, żeby powstał taki wynalazek jak ten, którym się teraz posługujemy, czyli radio. Tak, bo tak naprawdę, ja wspomniałem, że wiek XIX to być może bardziej nawet wiek elektryczności niż wiek pary, a to dlatego, że wtedy, no, żyjący jeszcze na przełomie wieku XVIII 18 i 19 Faraday. To jest słynne spotkanie z ministrem finansów Anglii, który pyta go, co po tym jego wielkim wynalazku, który miał dotyczyć i tego, że świat elektromagnetyczny dotyczy zarówno magnetyczności, jak i elektryczności, co z tego będziemy mieli? Na to Michał Faraday miał odpowiedzieć: panie ministrze, nie wiem jeszcze, ale ręczę panu, że za swojego życia będzie pan jeszcze zbierał podatki. I tak się stało. Ale to nie tylko Faraday, bo Ørsted, bo Volta, no i inni wielcy, którzy doprowadzili do tego, że ta zakumulowana wiedza była tak ogromna, że w pewnym momencie, i to jest kolejny geniusz, bo ja kiedyś swoje wykłady o historii radia zaczynałem od tego, że coś zaczyna się od wielkiej idei. Tą wielką ideą były równania opisujące zmienne pole elektromagnetyczne Jamesa Clerka Maxwella. On no miał tak, wtedy ale 30 lat. Kiedy 30 on to lat. Wszystko skonstruował, zapisał, stworzył, wymyślił, odkrył, to stwierdził, że tak naprawdę jest to akt poznawczy, ale do niczego nie służący. To nawet może mniej, bo on rzeczywiście stworzył teorię. To jest coś takiego, ja się narozwiązywałem tych równań, ale już w postaci wektorowej. Natomiast pierwotnie te równania powstały w postaci skalarnej. Było ich 20, teraz one funkcjonują jako 4 równania wektorowe. To są równania, na których można powiedzieć, stoi nasza cywilizacja. Bo wszystko, czym się w tej chwili posługujemy, te wszystkie spektakularne urządzenia są oparte właśnie na tym skromnym, ale wielkim odkryciu Jamesa Clerka Maxwella. On miał wtedy 31 lat, zmarł stosunkowo wcześnie i nie doczekał się pierwszych eksperymentów, które by dowodziły, że rzeczywiście pole elektromagnetyczne, którego fragmentem są fale radiowe, zarówno UKF, długie, średnie, krótkie, fale radiowe istnieją. Otóż 20 lat prawie później, w 1888 roku, niejaki Heinrich Hertz, to nazwisko znają wszyscy, bo częstotliwość mierzy się w hercach, tak. Także wszędzie to nazwisko funkcjonuje, przeprowadził eksperyment, który dowiódł, że rzeczywiście fale istnieją. A eksperyment był bardzo prosty. Otóż jedna cewka, ja będę upraszczał, zasilana z przerwą, można powiedzieć, i druga cewka, również z przerwą, zbliżona. I okazało się w pewnym momencie, że między tymi cewkami następuje wyładowanie. A więc w czymś, co Maxwell nazwał eterem. Chociaż nie ma eteru żadnego, pole elektromagnetyczne, w tym fale radiowe, mogą się poruszać bez żadnego eteru. Ale proszę powiedzieć, jak silne było to sformułowanie wprowadził właśnie James Clerk Maxwell. Jak silne, że do dzisiaj mówimy, że coś jest na falach eteru. I tak. Heinrich Hertz po stwierdzeniu, po udowodnieniu, że Maxwell ma rację, powiedział, ale nic, i to jest właśnie to słynne zdanie, które pokazuje, że wybitni uczeni mogą się mylić, ale niewiele z tego prawdopodobnie będziemy mieć. Owszem, udowodniłem, ale cóż z tego? No tak, i potem ciekawość ludzka. Tak, i dopiero ciekawość ludzka. I tutaj wróćmy do tej wersji, ja myślę, że o Mikołaju czy Nikoli Tesli będziemy mówić, natomiast wróćmy do tej wersji uznawanej przez EBO. 20 znowu lat młodszy, niejaki Guglielmo Marconi, jest rok 1894. On ma wtedy niecałe 20 lat, jest studentem fizyki w Bolonii i ma ojca, który jest dosyć taki pragmatyczny, każe mu się uczyć, zawód wybierać praktyczny, natomiast jego matka, Irlandka o imieniu Anna, pozwala synowi na poddaszu w tajemnicy przed ojcem robić eksperymenty. I te eksperymenty są powtórzeniem eksperymentów Heinricha Herca, tylko że Guglielmo Marconi idzie dalej. Ma brata, którego najpierw każe mu trzymać ten odbiornik po drugiej stronie strychu, później wysyła go poza budynek, później za górę i okazuje się, że co? Że te fale za górą też docierają. Uruchamia dzwonek, no i w ten sposób udowadnia, że te fale elektromagnetyczne, fale radiowe rozchodzą się dosyć daleko. Czyli zgłasza mogą się służyć do przesyłania jakiegoś sygnału, jakiejś informacji. Tak, bo o co chodzi? Nie wiem, czy ja lubię westerny. W westernach często jest tak, że bandyta popełnia jakąś zbrodnię, zabija kogoś, wsiada w pociąg i jedzie. Szeryf go chce gonić, a bandyta przycina kabel telegrafu. I nie można się porozumieć z sąsiednią miejscowością, gdzie by szeryf aresztował tego bandytę. Wtedy do gry wkracza Clint Eastwood i wszystko jest w porządku. Tak, z ale... Z tego, co pan opowiada, słyszę, że... Bo chodzi mi o to, że telegraf ma być bez drutu. I to jest genialny wynalazek. Wynalazek, za który Guglielmo Marconi otrzymał Nagrodę Nobla w 1909 roku. Otrzymał Nagrodę Nobla właśnie za telegrafię bez drutu. O to chodziło w pierwszych tych eksperymentach. Czyli tu jest klucz całego problemu. Bo właśnie chciałem powiedzieć, że jak się okazuje, ten sukces, to wielkie odkrycie ma tak wielu ojców, że już się zaczynam gubić. Bardzo wielu, bo podsumujmy. Ersted, Amper, Gauss, Faraday, no, Hertz. Teraz Guglielmo Marconi, o Maxwellu, Popow. Tesla, będzie również paru innych, bo co oni robią? Otóż Guglielmo Marconi składa propozycję rządowi Włoch. Rząd Włoch mówi, a cóż ty się zajmujesz, przepraszam za wyrażenie, głupotami. Jego matka jest uparta, bo kobiety mądre takie powinny być, i wyjeżdża z synem do Anglii. W Anglii dostaje środki, w dzisiejszym języku byśmy powiedzieli, dostaje grant i przeprowadza pierwsze eksperymenty. Okazuje się, że można alfabetem Morsa, który dotychczas był przesyłany właśnie telegrafią z drutem, można alfabet Morsa przesyłać na odległość. On przerzuca najpierw alfabet Morsa przez kanał La Manche, znaczy najpierw to jest jeszcze między budynkami poczty, później kanał La Manche. Niektórzy mówią, że to wtedy narodziło się radio. To jest rok 1899. W roku 1901 dokonuje bardzo spektakularnego, zresztą to jest cudowne zdjęcie z wielkim latawcem. Otóż w Cornwallii uruchamiany jest nadajnik. Natomiast w dalekiej Funlandii jest antena podczepiona pod latawiec i ta antena odbiera literkę S. Literkę S, czyli trzy kropki. No i to jest dowód, i kolejne środki płyną do Marconiego. Marconi zakłada duże przedsiębiorstwo i co robi, co pozwala mu, z czym później Tesla będzie walczył, także po śmierci Marconiego, pomimo że Tesla był sporo starszy od Marconiego, 18 lat bodajże, to jednak dłużej żył i patentuje. Guglielmo Marconi patentuje swój wynalazek. I dzięki temu ma pierwszeństwo. To tak jak z telefonem. No telefon, który Graham Bell opatentował pierwszy, a parę godzin później pojawili się inni również z pomysłem patentu. Także tutaj ważne jest też, żeby odpowiednie kroki podjąć prawne. Czyli w tym wypadku patent. A co się działo dalej? No to za chwilę o tym porozmawiamy. A z tego, co usłyszeliśmy, to naprawdę można sobie wyobrazić, że w bólach i z dużymi kłopotami, choć również z dużą dozą szczęśliwych przypadków, narodziło się radio. To znaczy... Fale radiowe odnaleziono. O. Tak, ale to zawsze tak jest w nauce. Nauka, ja akurat zajmuję się, jestem członkiem Rady Upowszechniania Nauki, zajmuję się dziennikarstwem naukowym od 40 lat. I to jest tak, że kiedy rozmawiam, no dzisiaj rozmawiałem z wybitnymi uczonymi, na przykład z profesorem Jackiem Jemielitym, człowiekiem, który no, parę lat temu, i to niektórzy uważali, że to skandal, sprzedał swój pomysł na tak zwaną czapeczkę na RNA pewnej dużej firmie farmaceutycznej. W każdym razie wielki wynalazca zajmujący się tym, co w tej chwili robi furorę, czyli co jest podstawowym elementem szczepionki mRNA. No i on powiedział mi, że tak naprawdę nauka to jest 80% braku sukcesu, A sukces pojawia się czasami. Tylko uczony musi być uparty. Musi mieć twardy charakter. Chyba inaczej trochę było z Nikolą Teslą. On był człowiekiem, jak zresztą i film powstał, i książki, ma przecież swój muzeum w rodzinnej Serbii, chociaż urodził się, był Serbem, urodził się w Chorwacji, no ale oczywiście Serbowie się do niego przyznają. Był człowiekiem takim, powiedziałbym, dosyć psychicznie niestabilnym. No i to być może też mu utrudniało odniesienie sukcesu, chociaż sądził się do końca swojego życia z Marconim o swój wynalazek, ponieważ rzeczywiście Marconi, jak przyznał sąd amerykański, wykorzystał właśnie induktor, czyli no można powiedzieć w skrócie silnik opracowany czyli przez efekty pracy, Tesla. Tak. Tak, ale to wszyscy korzystali. To nie jest tak. No, dlaczego wspomniałem i Gaussa, i Ersteda, i Ampera, i Faradaya? No to właśnie w ten sposób buduje się wiedzę. To nie jest że ktoś jest takim Leonardo da Vinci, że wszystko od początku do końca, chociaż z nim też tak nie było. Natomiast trzeba tę wiedzę budować. I później ktoś, kto jest sprytniejszy. A później zaczęły się wszystkie te złote lata radia i rozwój nowych technologii. Dotarliśmy do współczesności, gdzie radio towarzyszy nam w zasadzie w każdym momencie naszego życia. Ale do tego jeszcze mamy czas, by dojść. Keep your groove in, play to lift your spirits, and the world does begin to Jones comes in again. Paper in hand, you can't help moving while you're listening. Your skin starts bristling. Here comes the part you know. Całkiem współcześnie zagraliśmy Radio Song Esperanza Spalding, no ale to piosenka właśnie o tym, jak powszechnie nam to radio towarzyszy w tej chwili. W windzie, w samochodzie, w pracy, w domu. De facto wszędzie. Również tak. W sklepach nawet. U fryzjera. Popularność radia wynika z łatwości jego docierania. To oczywiście nie zawsze tak było, bo mnie opowiadał kiedyś jeden z twórców radia przedwojennego, Radia Lwów, jak to było, kiedy pojawiły się pierwsze detefony, czyli radia kryształkowe. Wówczas ludzie mieli parę słuchawek. No, był wariant, że dwie pary słuchawek. No i trudno było słuchać. Burżujów. Tak jest. Natomiast radio później zaczęło docierać coraz dalej. Zresztą taka jest i można wrócić do tej idei Światowego Dnia Radia. Chodzi o to, żeby radio docenić jako w dalszym ciągu taki najbardziej łatwy środek docierania. Środek, który potrafi także w sytuacjach kryzysowych dotrzeć do miejsc, bo ludzie nie muszą mieć prądu. Wystarczy, że mają odbiorniki małe, bateryjne i oni też mogą słuchać. To jest naprawdę najbardziej tani. Zresztą proszę zobaczyć. Mało tego, mi się wydaje, że w ogóle radio też jest takim medium, które potrafi się dostosowywać do zmian technologicznych i całego rozwoju cywilizacyjnego. Oj tak. No najbardziej ze wszystkich innych środków przekazu. No tak. I byli tacy, którzy wieszczyli, że radio upadnie, kiedy się pojawi telewizja, potem internet. No nie, nic się takiego nie stało, bo radio po prostu znajduje sobie inne środki przekazu. Na przykład jest taka forma radia, że radio korzysta na przykład z częstotliwości telewizyjnych, albo radio korzysta z sieci internetu, żeby dotrzeć do różnych miejsc, albo z telefonii mobilnej, prawda? To już dochodzimy do tych czasów współczesnych. Natomiast wracając, rzeczywiście włączenie technologii cyfrowych spowodowało nie upadek radia, a moim zdaniem rozwój radia. Proszę zobaczyć, w Polsce jeszcze nie tak dawno było kilka stacji, stacji ogólnopolskich, kilka regionalnych i ponad 260 stacji lokalnych. A mówi teraz do Państwa ktoś, kto jest swego rodzaju Krzysztofem Odnowicielem Polskiego Radia. Panie prezesie, należy o tym też przypomnieć, że w latach 90-95, kiedy pan zarządzał naszą instytucją, bardzo dziękuję. Bardzo dużo się zmieniło i zostało bardzo dużo zreformowanych, nie tylko organizacyjnie, ale także przede wszystkim technologicznie. No tak, technologicznie, ale także chociażby wygląd Trójki. Ja może przypomnę. Studia Agnieszki Osieckiej to także pana jest, zasługa. Tak jest, sam nadawałem, pamiętam nazwę temu studiu. Natomiast ja też przepracowałem tutaj na Myśliwieckiej swoje piękne lata, początek. No, to było bardzo dawno, zaczynałem 40 lat temu. Tak. Klub Trójki i bliskie spotkania, tak. Później w Czwórce, Wieczory Muzyki i Myśli, później w Jedynce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do radia, radio w dalszym ciągu ma tę magiczną moc oddziaływania także na wyobraźnię. Nie na darmo państwo to mają doskonałych dziennikarzy, którzy o teatrze wyobraźni, pani redaktor Macinik chociażby, prawda? O teatrze wyobraźni tak pięknie potrafią mówić i rzeczywiście potrafią to znaczenie teatru wyobraźni, czyli radia, docenić. To w dalszym ciągu ja mam znajomych, którzy mają małe dzieci i proszę sobie wyobrazić, że oni te małe dzieci nauczyli, że o określonej godzinie dzieci zaczynają słuchać audycji radiowych. Co więcej, kupili płyty ze słuchowiskami dla dzieci wydanymi przez Polskie Radio i te dzieci lubią, no teraz to już jest przerzucone z płyty na komputer, no ale lubią słuchać te słuchowiska i co się potem dzieje w takich głowach. Ja zresztą prezesie, ja także wychowałem się właśnie na bajkach puszczanych im przez rodziców z płyt. A wie pan dlaczego ja na przykład lubiłem chorować? Bo wtedy leżałem sobie i słuchałem radia. To było coś pięknego. A wieczorami słuchałem rewi piosenek Kydryńskiego. No tak. Tak. No dobrze, ale to co? Czy wspominaliśmy, to może teraz przejdźmy jeszcze dalej wstecz historycznie, porozmawiajmy o tym, jak radio rozwijało się w Polsce. A no właśnie, ja powiedziałem, że kiedy radio w Polsce się rodziło, to w Stanach Zjednoczonych już istniało 1000 stacji, ale to ja mówię o roku 1925 i to fajno, że ten Światowy Dzień Radia przypada w lutym, ponieważ luty jest bardzo ważny dla polskiej radiofonii, bo przecież 1 lutego Polskie Radio, a właściwie radiofonia w Polsce, żeby być precyzyjnym, skończyła 96 lat. Natomiast 4 lutego minęło 97 lat od zarejestrowania spółki Polskie Radio. Czyli można powiedzieć, że luty jest takim dobrym także miesiącem dla polskiej radiofonii. Jak to się działo w Polsce? Otóż w Polsce można powiedzieć, że radio przyszło razem z wojskiem. Radio przyszło razem z wojskiem, przejęcie radiostacji na Cytadeli, przejęcie pierwszych telegrafów. To było bardzo istotne, no ale przecież radio na świecie już zaczęło się rodzić. I wracamy tutaj do tej takiej definicji, co to tak naprawdę jest radiofonia. Bo radio, mówimy, że przyjmuje się, przynajmniej European Broadcasting Union, że narodziło się w roku 1895. No można powiedzieć, że trochę wcześniej, bo niektórzy mówią, że Tesla przeprowadzał swoje eksperymenty już w 1893. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o radiofonię, czyli o stację, która dociera do ludzi, to przyjmuje się datę 1920 rok. Pierwsza stacja w Pittsburgu, która nadała notabene audycję, można powiedzieć, polityczną, czyli wyniki wyborów. I nagle okazało się, że to robi furorę, czyli ludzie znacznie wcześniej niż prasa można było dotrzeć z informacją. I tu znowu wracamy do tego... To była informacja powszechna, nie? Tak. I tu znowu docieramy do tego, jaką radio ma przewagę nad prasą. jaką miało także w dwudziestoleciu międzywojennym. Bo w Polsce środowiska przede wszystkim uczonych, którzy, wielu z nich wróciło do Polski, no bo ta Polska sklejała się z państw zaborczych, z wybitnych postaci, no pierwszy prezydent, drugi prezydent, trzeci prezydent przed wojną, to wszystko byli profesorowie, przy czym zarówno Gabriel Narutowicz, jak i Ignacy Mościcki, no odnosili ogromne sukcesy poza granicami Polski. Ale wracając do radia, wielu doskonale wykształconych inżynierów wróciło do Polski, ale także ludzie, którzy mieli zainteresowania zupełnie inne. No jednym z tych postaci był Zygmunt Chamiec. I to był człowiek z wykształcenia lekarz, ale nie tylko, miał wykształcenie medyczne, który postanowił przebić się z tą ideą radia w Polsce. Trafił zresztą na podatny grunt. Wtedy takim nestorem techników polskich, szefem Stowarzyszenia Techników Polskich, jednocześnie takim propagatorem elektryczności był Piotr Drzewiecki. Postać wybitna, pierwszy prezydent niepodległej Warszawy. On był już prezydentem podczas I wojny światowej, bo był najpierw zastępcą księcia Zdzisława Lubomirskiego, a później, kiedy ten przeszedł do Rady Regencyjnej, Piotr Drzewiecki został najpierw burmistrzem Warszawy, później prezydentem Warszawy jeszcze za czasów niemieckich. Notabene nie zgodził się na powieszenie niemieckiej flagi na ratuszu Warszawy. No a po wojnie zajął się właśnie promocją tej nowej dziedziny, która podbijała świat. W Anglii już było radio, we Francji było radio, w Rosji było radio, w Czechosłowacji było radio, a w Polsce ciągle radia nie było. Ale były już firmy. Była taka firma Farad, była firma Radiofon i te firmy weszły w kontakt z gigantami światowymi, z firmą Marconiego, czyli firmą angielską, i firmą francuską Electric. I stworzyli Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne przy poparciu właśnie Piotra Drzewieckiego, czyli szefa Stowarzyszenia Techników Polskich, zaczęło naciskać na polskie władze, żeby wreszcie uregulować to prawnie. Bo nie wiem, czy pan wie, wtedy nie można było posiadać odbiornika radiowego, bo skoro inni już nadawali, to przecież ludzie mogli sobie kupować radia za granicą, albo także w Polsce, bo firma Farad sprowadzała chociażby odbiorniki do Polski i mogli słuchać. Ale okazuje się, że to było nielegalne i można było za to było koncesjonowanie pójść, informacji? Można było pójść za posiadanie samego odbiornika do więzienia. Można było to wtedy. Wszyscy powszechnie wiemy, że takie sytuacje zdarzały się podczas okupacji, ale no, podczas okupacji, także, no, w stanie wojennym też różnie było. W każdym razie ta presja środowisk twórczych i środowisk inżynierskich głównie, ale także środowisk uczonych, bo przypomnijmy, mamy wtedy dwie świetne politechniki, Politechnika Warszawska i Politechnika Lwowska, i ci wybitnie uczeni inżynierowie stworzyli wreszcie taką presję, że rząd wydał polecenie zorganizowania konkursu. I w 1924 roku najpierw uchwalono ustawę i na mocy tej ustawy ogłoszono konkurs. Do konkursu zgłosiło się 10 podmiotów. Ja w ostatnich latach życia profesora Macieja Józefa Kwiatkowskiego, czyli najwybitniejszego historyka radia, no mogę powiedzieć, że w pewnym sensie się z nim przyjaźniłem. On, kiedy zostałem prezesem radia, przyszedł mi, pogratulował. Chciałem go i zaproponowałem mu, żeby został takim moim honorowym doradcą. On niestety kilka dni później zmarł. Ale w każdym razie profesor Kwiatkowski powiedział mi coś takiego, że spośród tych 10 podmiotów udało się ustalić 3. Philips, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne i mało znana spółka Polskie Radio, na razie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli ta spółka, która została zarejestrowana 4 lutego 1924 roku. Długo trwa sam proces koncesyjny, bo okazuje się, że są rozgrywki polityczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne próbuje wywrzeć nacisk i przed ogłoszeniem wyników konkursu właśnie 1 lutego 25 roku rozpoczyna o godzinie 18 emisję próbnych audycji. Czyli można powiedzieć, że od piractwa się zaczęło. No i sięgamy do tej daty, ponieważ to tworzyli wyśmienici ludzie. Ludzie, którzy w znacznej części przeszli później do Polskiego Radia i tworzyli podstawę, powiedziałbym, tę organizacyjno-techniczną Polskiego Radia. 18 sierpnia 1925 roku wreszcie zostanie konkurs rozstrzygnięty. I właśnie... kto wygrywa? Wygrywa nie Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które od lutego nadaje audycje, ma bazę, ma nadajnik, ma studio, prymitywne bardzo, ale studio przy ulicy Narbutta 29, ale wygrywa nieznana nikomu spółka Polskie Radio. No i Polskie Radio jest... Od tego czasu możemy sobie posłuchać, jak w pokoiku radio gra. Możemy sobie posłuchać, bo to jest jedna z piękniejszych piosenek przedwojennego Polskiego Radia. No właśnie. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. No i takie to przeboje grały wtedy w pokoikach Richard Harris, artysta. Tak. Taki przybrał pseudonim, prawda? Tak, to pseudonim. Ta piosenka jest oczywiście trochę dłuższa, bo to jest wersja, nie powiedziałbym już na tę płytę wspominkową Polskiego Radia, ale rzeczywiście to była jedna z tych piosenek, chociaż no warto może powiedzieć, bo mamy też wypowiedź Alojzego Kaszyna, można powiedzieć takiego szefa programowego najpierw PTR-u, czyli Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, a później Polskiego Radia. On opowiada no, fascynujące rzeczy, jak to się działo, żeby w ogóle wypełnić. No nikt nie miał pomysłu. Nikt nie wiedział, co w tym radiu ma co być. Co nadawać. Nikt nie wiedział, jak trzeba mówić. Jak stworzyć ramówkę. Oj, no o ramówce nikt wtedy jeszcze specjalnie nie wiedział, chociaż oczywiście Alojz Kaszyn już o tym myślał. To zresztą bardzo ładne, to chyba w takim piśmie Radiofon ukazały się takie zalecenia, bo przychodzili na żywo interlokutorzy, no i mówili coś, robili tak zwane odczyty, orkiestry też na żywo przychodziły i grały. No i ludzie nie wiedzieli, jak się zachować. Była nie tylko tak zwana retardacja, ale chrząkanie przed mikrofonem, no i różne takie brzydkie akustyczne dźwięki. I wówczas ukazała się krótka instrukcja. Uwaga, mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. No myślę, że to taka piękna dosyć... Piękna instrukcja. Tak, ale oczywiście, bo krzyczenie do mikrofonu nie ma sensu. Po pierwsze jest no, drażniące, bo przechodzi się na wysokie częstotliwości. No niektórzy politycy tego nie wiedzą, a wystarczy, żeby przeczytali to jedno zdanie, no i wiedzieliby spokojnie mniej więcej, jak do żony, jak się zachować. Tak. No ale to powiedzmy, no bo radio powstaje w 25. Polskie Radio, które wygrywa, nie jest przygotowane do emisji, stąd godzi się, żeby PTR nadawał. No i PTR nadaje zresztą wspaniałe rzeczy, bo pojawia się na przykład słuchowisko Wyspiańskiego w rocznicę powstania listopadowego. Jeszcze w 25. roku zaczynają się pojawiać no, wspaniałe rzeczy, Ale przypomnijmy, to jest także rok 1926 i polskie radio musi wywiązać się ze zobowiązań i musi rozpocząć wreszcie emisję. Mm-hmm. Więc co robi? Przejmuje całą załogę PTR-u, bo ma koncesję. Przejmuje urządzenia nadawcze, czyli budynek przy ulicy Narbuta. No i wreszcie 18 kwietnia o godzinie 17 1926 roku od Polskie Radio rozpoczyna nadawanie. No i można powiedzieć, że to wtedy narodził się najstarszy obecnie program Polskiego Radia, czyli program pierwszy Polskiego Radia na fali 480 metrów, bo PTR nadawał na fali 385. To są, powiedzmy, fale średnie. Później było przejście do fal długich. No i także wtedy są już sygnały. No właśnie, te sygnały, które są swego rodzaju wizytówką każdego radia. Tak. No i sygnał Polskiego Radia, no wtedy tylko jednego programu, to był Chopin. No, musiał być Chopin. Tak sobie to wyobrażam. To z pewnością nasi słuchacze też wielokrotnie w różnego rodzaju historycznych filmach, czy też filmach dokumentalnych z pewnością spotkali się tak, z tym. Tak, słychać trzask starej płyty, tak, prawda? Tak. No tak, ale ten Chopin, który dzisiaj jest przecież takim dżinglem produkcyjnym programu pierwszego Polskiego Radia, oczywiście przy różnych modelacjach. Natomiast od 1926 roku, ale do roku 1935. Co się stało w tym czasie? No właśnie. No, w tym czasie, w maju 1935 roku umiera Józef Piłsudski. Polskie Radio... To było powodem zmiany sygnału Polskiego Radia? W pewnym sensie tak. To może posłuchajmy ten sygnał, ale to wytłumaczę jeszcze dlaczego, bo przyczyny są znacznie głębsze. Dobrze, posłuchajmy. To jest po prostu My Pierwsza Brygada. Tak. Umiera Piłsudski. Rząd wykupuje większość akcji Polskiego Radia, bo Polskie Radio od 26 roku jest spółką akcyjną, z tym, że rząd nie ma wtedy jeszcze większości. No, rząd także wykupuje, bo to jest bardzo ciekawe, że powstają rozgłośnie regionalne, zaraz dojdziemy do tego sygnału, ale jedna z rozgłośni regionalnych jest niezależna. Wykupuje sublicencję od Polskiego Radia S.A., Rozgłośnia Poznańska. Tak myślałem. To bardzo ciekawa rozgłośnia. Od razu na sam początek dają koncert z Filharmonii, później transmitują mszę, ale jak to poznaniacy zaczynają kombinować, co by robić, żeby zrobić radio taniej. Opracowują na przykład nadajniki i akumulatory 20-krotnie bardziej wydajne, czyli oszczędzają od razu na energii, ale także jako jedna z trzech stacji w Europie posługują się tak zwaną aparaturą Fultona. To jest coś, co wtedy zrewolucjonizowało w ogóle wizję nadawania radiowego, ponieważ przesyłano drogą radiową obrazy. Drogą radiową przesyłano obrazy. No i, czyli prekursorzy telewizji w no, można powiedzieć, że tak. Zresztą w ogóle telewizja sięga do 1937 roku do swoich korzeni, ale to naprawdę te korzenie to są radia. Być może o tym też jeszcze powiemy, co się stało w 1937 roku, że z radia wykluła się telewizja polska. Mhm. Ale co się dzieje w 1935 roku? Rząd wykupuje akcje, odsuwa prezesa, który stworzył to radio, czyli Zygmunta Chamca, Wcześniej zmienia się już zarząd. Zarząd, w którym no, jest ta wybitna postać, czyli Piotr Drzewiecki, pierwszy prezydent Warszawy. Człowiek, który organizował obronę Warszawy w 1920 roku. No, bardzo duże zasługi. Miał zresztą wybitny przedsiębiorca także. Do dzisiaj jeszcze są Jeziorański, Drzewiecki, niektóre elementy z urządzeń no, klimatyzacyjnych na przykład tamtych czasów to jeszcze są po Piotrze Drzewieckim. Odsunięty jest również Zygmunt Chamiec. No, z pierwszego zarządu, bo był jeszcze były premier, też już odszedł wcześniej. No i prezesem Polskiego Radia zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. On będzie prezesem Polskiego Radia do czasów wojny. Czyli po prostu Polskie Radio stało się, można powiedzieć, w pewnym sensie takim łupem politycznym. No ale niezależnie od tego, Polskie Radio od samego początku stawia najpierw na tak zwane odczyty, później na odczyty muzykę, informacje. Początkowo nadawano informacje za PAT-em, czyli Polską Agencją Telegraficzną. Tak. A to znaczy, że zupełnie inaczej niż Amerykanie rozumieli radio. Amerykanie, wydaje mi się, że przede wszystkim radio rozumieli i wykorzystywali jako przekaźnik rozrywki, czyli muzyka, również informacja. Wspomniał pan o tym, że pierwsza audycja nadawana z nadajnika w Pittsburghu to były wyniki wyborów. Również tak. Przemówienia polityczne były nadawane nie tylko w Ameryce, ale także w Polsce. To wiemy doskonale. No tak, my mamy, no być może wszyscy znają te słynne przemówienia Józefa Piłsudskiego. Tak. To jedno, tej stoję przed jakąś dziwaczną trąbą. A drugie, tak. Piękne, powiedziałbym, takie pozytywistyczne o pracy. O znaczeniu pracy. To jest, zresztą mamy, jeśli będzie czas, to myślę, że warto posłuchać tego przemówienia, bo Piłsudski nie lubił przemawiać, ale dał się namówić na nagranie. Oczywiście te pierwsze nagrania powstały jeszcze przed inauguracją Polskiego Radia, bo w 1924 roku w Fundacji Batorego w Wilnie, zresztą Piłsudski miał wielką słabość do Wilna, nie wiem, czy pan wie, panie Piotrze, ale to tam powstał Instytut Badań Mózgu. I tam został sprowadzony, tak, Maksymilian Roze, wybitny neurobiolog z Krakowa. A dlaczego? Bo Piłsudski zażyczył sobie, żeby po swojej śmierci zbadano jego mózg. Ja nawet dotarłem do dzieci neurologa, który badał mózg Józefa Piłsudskiego. No ale to już jest, powiedzmy, dygresja, która jednak też pokazuje, puściliśmy przed chwilą My pierwsza brygada, jakie związki były między polityką. A my posłuchajmy w takim razie wspomnianego fragmentu, przynajmniej przemówienia marszałka Piłsudskiego. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punkty jak pierniki, prawie na łusy jak jacie cukierki. No i właśnie, i głos marszałka Piłsudskiego za 3 grosze, własnością jakiejś spółki akcyjnej. Tak, no tutaj jest tej końcówki widać, że Piłsudski nie miał zaufania do tych nowych urządzeń. Ale ja wspomniałem, nie miał zaufania do tych urządzeń, ale poszedł za modą, która na świecie panowała, czyli przekazał swój mózg do badania. Czyli można powiedzieć, że pewna niekonsekwencja, ale nie wiem, czy zdążymy jeszcze przed wiadomościami. Nie, zdążymy, bo panie prezesie, o godzinie pierwszej my będziemy informowali naszych słuchaczy o tym, jaka jest historia radia. Dobrze, to może puśćmy to drugie przemówienie, piękne przemówienie Piłsudskiego o pracy, dobrze? Tak, tak, oczywiście. Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koła. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jednak jest żywioł nieboski, lecz ludzki. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem,